Послання до римлян. Розділ 7. Хіба не знаєте, брати, я тим говорю, які знають закон, що закон панує над людиною, поки вона живе. Отак і заміжня жінка, поки живе чоловік, зв'язана з ним законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тимто, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Так само і ви, мої брати, умерли для закону тілом Христовим, щоб належати іншому, воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Бо коли ми були в тілі, гріховні пристрасті, розбуджені законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. Тепер же ми, звільнені від закону, померли для того, що нас тримало, немов в'язнів, щоб служити в обновленні духа, а не згідно з старим законом. Що ж скажемо? Що закон – гріх? Борони Боже! Але я не пізнав би гріх, як тільки через закон. Бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не наказав. Не пожадай! Гріх же, взявши привід від заповіді, підняв у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. І я колись жив без закону. Та коли прийшла заповідь, гріх ожив, а я умер. Так-то заповідь, що мала б мені бути на життя, стала мені на смерть. Бо гріх, узявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Та все ж таки, закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Значить, те, що добре, принесло мені смерть? Ніколи. Але гріх, щоб показати себе, що він гріх, послуговуючись добром, завдав мені смерть. І так гріх, завдяки заповіді, виявив свою надмірно грішну силу. Адже знаємо, що закон духовний, а я – тілесний, запроданий під гріх. Бо що роблю, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер вже то не я те чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моїм тілі, добро. Бажання бо добро творити є в мені, а добро виконати – то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож, знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро – зло мені накидається. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий. Але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина. Хто мене визволить від тіла тієї смерті? Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, то я сам служу умом закону Божому, а тілом законові гріха.